этих синьких нян. Jones in the house. A prágit osztom, bírja szusza. Gyere velem, nem kell új nap. Elég a holdfény, mindent látok. Sinem vagy robok, járt a veszélyzónámon. Nem adok egy percet sem. Üzd meg értem rendesen. Mire lejár a becker, itt legyél velem. Szívem billentyű, én zenénekem. Könnyű álmokat oszhat még a szél ma. Ki legyen a vadász, ki most a préda. Ami megtörténik, itt marad penge. Élen táncoló, illanó pillanat. Ritmusom követi az ütemet, a szövegemet. Üzelem a testet, hogy forjon a vér. Itt az alkalom, hogy égjen a tánctér. Hunyd be a szemed, ez a menet, a vágyét. Nem kell látni, hogy járt a táncom. Engedd el magad, szakítsd a láncot. Szép, ki tudja, mit hoz a holnap. Még csak a mának élek, ami belőled kér egy darabot. Én is adok magamból egy adagot. Vedd el, ami kell, ez a te napot. Kezeket a magasba, tied a parti. Amit érzel, nem kell zavarni. Jones in the house. Ez egyik szinkék nyárvég. Megálmodtuk már. Napsütötte tengerpart. És a buli hada vár. Csak a ritmus, ami kell. Csak a kezed emelt fel. Mutasd meg, mennyire jó ez a hely. Ez egyik szinkék nyárvég. Megálmodtuk már. Napsütötte tengerpart. És a buli hada vár. Csak a ritmus, ami kell. Csak a kezed emelt fel. Mutasd meg, mennyire jó ez a hely. Thank you.